marsa ko, unang beses ay tumatangis. Oh, aliyanak kasiyak ko, moloso jupang dope, na jinalahan ni Rohani. Papos rohan aleana, unang say manarita to dimi. Marnida nga union ni portibio, say jupando ni molonum gapot ari. Tano perjalananmu, asa taruli kamu se di luar sile. Marnida nga union ni Portibio, say jupang doi, molo nung dapot harinai. Ulama ditano perjalanan mi, asa taruli komuse di luar sile bani. Asa taruli komuse ditano perjalanan mi, asa taruli komuse.